alunec printre ele, așteptând să te revăd până în zor. De ce nu mi-ai spus, soare, că este acăzătoare? Al cui cer vei răsări, pe-al meu sunt nor. Te caut printre stele, alunec printre ele, așteptând să te revăd până în zor. De ce nu mi-ai spus, soare, că este acăzătoare? Al cui cer vei răsări, pe-al meu sunt nor. Calul pe cer, o stea, una doar a mea. Deep Central, o stea, locul 78, pe 77, Michel Telo, 76, Jay Sean și Pitbull, I'm All Yours. Iar pe locul 75, o altă piesă nouă cântată de Cerebel, noului hit, se numește Petre. Piesa este cântată alături de Ada. Femeia și mișcă râul ramur ca-n scrisoarea a treia. Man, man, mister barman, nu beau cât un pahar, eu beau cât un ocean. Dar asta un dreapta niciodată la volan. Sunt host la mine acasă, intru numai pe geam. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că mi-am luat alicea. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că mi-am luat alicea. Locul 75 pentru Cerebel și Ada, Petre, pe 74 staționează Shana cu Out, 73 pentru Jennifer Lopez și Florida, Going In urcă 12 poziții, pe 72 Like Chocolate, Maria Maria, pe 71 Asafa Vidal și One Day, iar acum ne pregătim pentru prima recapitulare de azi. Number 80. Printre ele, așteptând să te revăd până Number 77. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se Number eu te 76. Pego. Tonight, and together we gon' touch the sky. Everything about you gets me high. Number 73. Într-adevăr, acestea au fost ultimele 10 poziții parcurse împreună de noi aici în Airplay 100 și continuăm împreună pe locul 70, Cerebel și Helen, Kaboom, 4 poziții în coborâre. Mergem pe locul 69, îl ascultăm pe Don Omar. Atmosferă tropicală la Kiss FM, Don Omar, locul 69, pe 68 Deep Central, Speed of Sound, 67 pentru Casper Björk cu Heaven, 66 Stroke 69, Beautiful Smile, 65 pentru Calvin Harris, Feel So Close. Pe locul 64 în această săptămână, cine credeți? Gangnam Style, 63 pentru Dariela și Timbaland cu Lose Control, 62 Tayo Cruz, There She Goes. Vă invit pe locul 61. Aici ne așteaptă Laurențiu Duță și Andreea Bănică. Ascultăm chiar acum Shining Heart. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplane 100. Number 61. Shining heart, I'm a falling star. Airplay 100, only on Kiss FM. Staționare pe locul 61 pentru Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart. Este timpul să auziți în difuzoare o nouă recapitulare. Number 70. So close to you right now. Number 64. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Number 63. Number 62. Sunt Cristi Rizu, continuăm împreună Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Locul 60, Maximilian Zao și Spike, Domnișoare, pe 59, Fine Basten, If You Only Knew. Ne oprim pe locul 58, îl ascultăm pe Mateo, dar și pe Stella, Push It! My girl, woman, only you turn me on. Push it right there, only you turn me on. Love and caress me, girl, carry on. In a room, baby, put it on. Push it there, baby boy, you're my sunshine. Push it there, push it there.

În cazul în care nu ați ghicit despre cine a fost vorba în ultimele 3 minute la Kiss FM, vă spun că este noul hit cântat de Christina Aguilera, se numește Your Body. Locul 52, pe 51 David Guetta, Chris Brown și Lil Wayne, I Can Only Imagine, urcă 4 locuri. Urmează să ascultăm împreună un hit care urcă în ultima săptămână 43 de locuri, fix până pe locul 50, este cântat de Laura și se numește Fără El. De locuri în urcare pentru Laura, până pe locul 50, Fără El se numește hitul pe care l-am ascultat. Pe 49, DJ Project și Adela Popescu, Bun Rămas, coboară 4 locuri, în timp ce pe locul 48 staționează Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. We found love in a hopeless place. urcăm de pe locul 48. Precizez că pe locul 47 se află Voltaj, Dă vina pe Voltaj, hitul de pe locul 47. Imediat mergem pe 46, unde se află Xonia, Remember. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplane 100. Number 46. Locuri în urcare pentru Xonia cu Remember, locul 46. Pe 45, Schizo Skills și Carrie Bini di Tăr. 44 pentru Balada lui Gustavo Lima. Pe 43, Paolo Lucas. Pe 42, Celia și Mohombi, Love to Party. 41, locul pe care se instalează David Guetta și Sia cu Titanium. Noi mergem pe 40, aici ne așteaptă Adele. Avem de ascultat Set Fire to the Rain. To stand in your arms with Adele, Set Fire to the Rain, hitul de pe locul 40, pe 39, Pink cu Try, 11 locuri în urcare, pe 38, Arash și Elena, Broken Angel, 37 pentru Guess Who și Miță, Decât să minți, 36 pentru Accent, I'm Sorry. Vă invit pe locul 35 pentru noul hit cântat de Florida, se numește I Cry. Norway, no, you didn't get my flowers. No way to say it better, but the killer was a coward. Face just showered, a minute in the hour. Heard about the news, whole day went sour. Feel the moments got me feeling like a lemon head. Put you in the box, just as poison, it's a cigarette. Stick on my records, but regardless, I get arrested. Ain't worried about the killers, just a young and restless. Get mad, cause a $250,000 on my necklace. Do you why I never said I was driving reckless? You and I know the jealousy is not impressive. Oh no, I can't stop, I was destined. Locuri în urcare până pe 35 pentru Florida, noul hit se numește I Cry. Pe 34, Leo Rodriguez, Bara Bara, Bere Bere, o altă variantă. Pe 33, Deepside DJs, Look Into My Eyes. În timp ce locul 32 este ocupat de Fly Project, în urcare 10 locuri cu Back In My Life. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. See your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'm 32 este poziția pe care în această săptămână în Airplay 100 la Kiss FM s-au clasat Fly Project, Back in My Life. Pe 31, Connector, Vara nu dorm. Facem o scurtă recapitulare, iar apoi ascultăm hitul de pe locul 30, Jamie Woon, Shuda. Number 40.

Gotye featuring Kimbra, Somebody that I used to know, în staționare pe locul 20. Pe locul 19 coboară 3 poziții Andreea Bănică, Could You? În timp ce pe locul 18 urcă 5 locuri Bedouin Soundclash, Brutal Hearts. Thank you. Brutal Hearts, urcare foarte rapidă, locul 18 pentru Bedouin Sound Clash. Pe 17, Smiley, Dead Man Walking, coboară 7 locuri, în timp ce locul 16 este azi adjudecat de Loreen cu Euphoria. Hitul de pe locul 16, ne despărțim de Loreen. Pe 15 se află Low Deep Tea cu Casablanca. Locul 14, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Iar pe locul 13 urcă 6 locuri Antonia. Ascultăm chiar acum Jamaica. Plecăm și de pe locul 13, unde se află Antonia cu Jamea în urcare 6 locuri și mergem imediat pe poziția cu numărul 12 pentru Play and Win și Ina cu India. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 12. Oh, Jazzy. You like it too, Baba, and you like Pali Pupa, and I know you love Chris Hunt, but you know you sing his song. I thought as much, you know. I do not blame you though. You wanna have them on. You know it's wrong, but the truth is that you're just an Oliva. Oliva, Oliva, you just an Oliva. Oliva, Oliva, you just an Oliva. Bum bum, shake it bum bum, bum bum. You must need it, need it, bum bum. Shake it bum bum, bum bum. You must need it, need it, bum bum. So to dun dun, dun dun. You must need it, need it, dun dun. Go to dun dun, dun dun. You must need it, need it, dun dun. So to dun dun, dun dun, dun dun, dun dun. Need it, dun dun, dun dun. You must need it, need it, dun dun. So to dun dun. Se numește Oliver Twist și este o piesă produsă de D'Bange. Locul 11 în Airplay 100 la Kiss FM. După o scurtă recapitulare în difuzoare, vă invit în top 10. Locul 10 ocupat de Sore Different. Number 20. and I run, ba ba bum bum bum bum. Tu și eu coboară 4 locuri, locul 9 în această săptămână în Airplay 100 la Kiss FM, urcăm o poziție. Locul 8 este ocupat de Aura Dion cu Friends. Free, free to be myself. Free to need some time. Free to need some help. So I'm reaching baby out. When I'm lonely in the crowd. When the silence gets too loud. I'll be crashing on some cloud. Even though I got a broken heart. feel. I just wanna dream.

Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc în continuare o duminică excelentă alături de Kiss FM. Noi ne auzim luni după ora 16, tot pe frecvență. Vă las alături de hitul de number one, căci avem o nouă piesă pe primul loc. Este cântată de Ami, Trumpet Lights. Bye bye, ciao. This is the number one song of the week. Pasando mi amor.